roztarł czas. Tak głośno mało wiem, że nigdy nie chcieli nas. Póki umiem marzyć, wierzę w nowy dzień. Chciałaś tu zostać, byłem obok, miałaś mnie. Chciałaś tu zostać, byłem z tobą, miałaś mnie.